najczęściej występujących nowotworów u kobiet. Regularnie wykonywane mamografia i cytologia pozwalają wykryć chorobę na wczesnym etapie, dając szansę na wyleczenie. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 grudnia, jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Rozmowy z rodakami, jak zaznaczał prezydent, skłoniły go do zawetowania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Gdy decydowano się na rozszerzenie Unii, to chyba zakładano, że bardzo długo nasza część Europy będzie w sytuacji państw słabszych. Tak o relacjach ze wspólnotą mówi prezes PiSu. W Katowicach stanęła wystawa upamiętniająca zwycięskie powstanie wielkopolskie. Prezydent zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Andrzej Duda podkreślił, że do zawetowania nowelizacji ustawy skłoniły go między innymi rozmowy z rodakami. Jak zaznaczył, większość z jego rozmówców wyrażała swoje zaniepokojenie związane z nowymi przepisami. Andrzej Duda dodał, że gdyby weszły one w życie, mielibyśmy do czynienia z kolejnym problemem w przestrzeni publicznej. Wiemy o tym, że z jednej strony mamy pandemię koronawirusa, z drugiej strony mamy inflację, która dotyka nas wszystkich, mamy wzrastające ceny, które jeszcze bardziej dotykają nas wszystkich, przecież widzę to, ja też płacę rachunki. I muszę Państwu powiedzieć, że podzieliłem zdanie większości moich rodaków, którzy uznali, że kolejna sprawa niepokojąca, kolejna sprawa jątrząca, kolejne spory nie są nam tak naprawdę potrzebne. Przed świętami Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. W wyniku tych zapisów właściciel stacji TVN musiałby pozbyć się większościowych udziałów. Ustawa dopuszcza jako właścicieli mediów w Polsce jedynie podmioty zarejestrowane w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Członkini Rady Mediów Narodowych Joanna Lichocka apeluje o rozważenie skierowania artykułu 35 ustawy medialnej do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. To jej odpowiedź na weto prezydenta wobec znowelizowanej wersji ustawy. Joanna Lichocka mówiła w Polskim Radiu 24, że o zbadaniu artykułu 35 o warunkach udzielania koncesji podmiotom medialnym mówił już szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Mówię oczywiście o tym apelu Krajowej Rady, żeby zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego artykuł 35 i zbadać, czy jest on w całości zgodny z Konstytucją. Witold Kołodziejski apelował zarówno do Sejmu, do senatu, jak i również do prezydenta o podjęcie skargi konstytucyjnej. Krajowa Rada Radiofonii nie ma takich kompetencji, natomiast na przykład grupa posłów ma i trzeba będzie to rozważyć. Jest to pomysł wart namysłu. Prezydenckie weto trafi teraz do Sejmu. Jesteśmy poważnym graczem i stąd coraz cięższe działa wytaczane są wobec nas. Tak o relacjach Polski z Unią Europejską mówił w wywiadzie dla Interii prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Gdy decydowano się na rozszerzenie Unii, to chyba zakładano, że bardzo długo nasza część Europy będzie w sytuacji państw słabszych, wykorzystywanych jako tania siła robocza, a to się zaczęło zmieniać, mówił. Kaczyński powiedział, że na horyzoncie widać szansę na zrównanie pozycji gospodarczej, co oznaczałoby zmianę geopolityczną, która wielu się nie podoba. W tych warunkach prowadzenie tej politycznej gry jest trudne, choć przy okazji takich państw jak Polska, nieszczęśliwie położonych na mapie, to zawsze jest trudne, mówił wicepremier i szef PiS. Pytany, czy obciążeniem są ziobryści i Izba Dyscyplinarna, odparł: nie miejmy złudzeń, Izba Dyscyplinarna jest tylko oczywistym pretekstem. Nie chodzi o wymiar dyscyplinarny w sądownictwie, ale o to, czy konstytucja jest najwyższym prawem w Polsce, czy nie. A z tego wynika dalej idące pytanie, czy jesteśmy obywatelami, czy poddanymi, stwierdził Jarosław Kaczyński. Wystawa upamiętniająca zwycięskie powstanie wielkopolskie stanęła przed budynkiem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Dzisiaj przypada rocznica wybuchu powstania, które miało kluczowe znaczenie dla powstania nowego państwa polskiego, mówi wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz. Widać to, że umiłowanie wolności i oczekiwanie na Polskę było w duszach Polaków, którzy czekali, żeby w tych zrywach uczestniczyć. Zaczęło się to właśnie powstaniami, no i później ta Polska się pięknie odradzała. Jak mówił dyrektor katowickiego działu Instytutu Pamięci Narodowej Andrzej Schneider, losy powstania wielkopolskiego ważne są również dla Ślązaków. To są rzeczy, które nas po prostu łączą, nie tylko Śląsk z Wielkopolską, ale które powinny stać się częścią zbiorowej pamięci, iż państwo polskie nie zostało tak po prostu podarowane Polakom, stało się wynikiem wielkiej determinacji, nierzadko krwawej walki o kształt granic tego państwa. Zostawa zostanie przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim przez najbliższy miesiąc. Znaleźć ją można przed wejściem od strony Placu Sejmu Śląskiego. Dzisiaj pierwszy pierwszy raz obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Nowe święto państwowe zostało ustanowione z inicjatywy prezydenta. Obchody rozpoczną się za 1,5 godziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą będzie się chmurzyć, na Podkarpaciu popada śnieg, jedynie na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach pogodnie. Lokalnie na południu, uwaga, tam marznąca mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. Mroźna noc przed nami, termometry na Pomorzu Wschodnim oraz na Kujawach pokażą minus 14 stopni, w większości regionów od minus 10 do minus 5 stopni. Na południu kraju najwyższa temperatura tam koło minus 5, minus 4. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, w drugiej połowie dnia na zachodzie kraju oraz na południu. W wschodzie popada śnieg, stopniowo przechodzący w deszcz ze śniegiem i sam deszcz. Tu także, uwaga, marznący deszcz powodujący gołoleć. Uważajmy na drogach. Jutro w dzień od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, minus 3 na Mazowszu do plus 3 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. Ja też to w sobie mam, bo na każdą chwilę mam jakiś dziki plan. Na każdą chwilę mam jakiś dziki plan. Na każdą chwilę mam jakiś dziki plan. Na każdą chwilę nienormalny dziki plan. Spytaj mnie o plany, gdyby zrobić z tego film, byłby pewnie zakazany. Osiem minut po godzinie 15. No i właśnie pewnie Państwo już to słyszeli. Święta, święta i 8 minut po 15. Witamy Państwa w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Aleksander Piotrkowicz, Jacek Kisielewski, Maciej Załęcki, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy co najmniej do 19. All night, yeah, they try, but they can't keep up. Long time on the grind, think I need a re-up. Yeah, there ain't no fucking competition. I get it on when the bomb is ticking. Run and tell 'em we up. All night, yeah, they try, but they can't keep up. Long time on the grind, think I need a re-up. They ain't catching up to my position. I get it on when the bomb is ticking. Someone lit the fuse, fired up with a fifth of booze. Walk around like I don't got shit to lose. I'm a boss, so don't get this shit confused and start thinking you could ever come fit the shoes. So listen, I'm hard body as an armadillo. You soft as a body pillow. Yeah. Memory foam, let it be known. I'ma catch you like a sharks and minnows. Leaving heartbroken moms and widows. Cause I'm killing rappers dead. yet. I don't need a blast, no semi. Just the ink from the pen, get the casket ready. That'll show these motherfuckers not to clash with Webby. Fuck Freddy, shit, I'm chasing with a mass machete and raw strength to defeat you, bruise and beat you. All I'll leave him with is a fucking tube to breathe through. Put him in a chair with wheels like R2-D2. He'll still put a rug up from underneath you. I be smashing him brutally, savage and cruelly. Kick him while they down, they'll be snatching in jewelry. I'm a beast, I ain't asking if you agree. Spit is so cold, you can feel it where your cavities used to be. With the dog and they let us out the kennel. Woof. Teaching rap game fundamentals. Proof. Proof is in the pudding. All these years put in, still doing what you couldn't. Webby. We up all night, yeah they try but they can't keep up. Long time on the grind, think I need a re-up. Yeah there ain't no fucking competition. I get it on when the bomb is ticking. Run and tell them. We up all night, yeah they try but they can't keep up. Long time on the grind, think I need a re-up. They ain't catching up to my position. I get it on when the bomb is ticking. Run and tell them. Spit a disrespectful nigga. You ain't gotta cross the line for me to check you, nigga. My scratch game official, match game official. That aim I hit you sound the same as a whistle. I woke up and broke up, but I had to break. Don't think you earned quick to get this ground in shape. Don't play. You know I'm sensitive, nigga. Have them never be able to find the rest of you, nigga. I was putting work in while you was jerking off. Your work is soft. Thought you could hurt the boss, but even think about it. Mouth full of dirt's the cost. Think about your kids. Is it worth the loss? I'm talking old school, glove and shirts and soft. Fuck dripping, have a nigga squirting soft. One thing for certain, two things for sure. From sleep, don't knock on my fucking door. Re-up. All night, yeah, they try, but they can't keep up. Long time on the grind, think I need a re-up. Yeah, there ain't no fucking competition. I get it on when the bomb is ticking. Run and tell them. Re-up. All night, yeah, they try, but they can't keep up. Long time on the grind, think I need a re-up. They ain't catching up to my position. I get it on when the bomb is ticking. Run and tell them. Dwanaście minut po godzinie 15. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Mail, telefon, SMS już do dyspozycji. Ale oczywiście nim na dobre rozkręci się kontakt z Państwem poświątecznie, to oczywiście zaglądamy do kartki z kalendarza. Poniedziałek, 27 dzień grudnia. No już powolutku, powolutku dnia przybywa. Słońce dziś obudziło się kwadrans przed 8. Słońce zajdzie za ten czas po świętach i przed Sylwestrem to pędzi naprawdę. 17 minut. Za 17 minut zajdzie Słońce z prostych popołudniowych rachunków. 2-3 dalej się. No już dnia przebywa. No jakieś 2 minutki, może 3. Coś koło tego. Imieniny. Żanety, Cezarego, Maksyma, Mateusza i Teodora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Dziś pamiętamy też Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. O tym mówimy w serwisach informacyjnych. Jeszcze o tym będzie w naszej audycji, między innymi w naszym cyklu Niezła Historia. Ale to oczywiście nie wszystko, co dziś z kartki z kalendarza, bo teraz przed nami... Trójkowe kalendarium muzyczne. O, to. I świętujemy urodziny Davida Knopflera. Przypomnijmy, wraz ze swym starszym bratem Markiem jest współzałożycielem zespołu Dire Straits. Dziś kończy 69 lat. On the quayside, you remember we used to run and hide in the shadow of the cargoes. I take you one time. We're counting all the numbers down to the waterline. When near misses on the dog leaf stairway. Friends' kisses in the darkened doorway. Foghorn blowing out a wild and cold. The policeman shines a light on my shoulder. Up comes a coaster, fast and silent in the night. Over my shoulder, all you can see are the high lights. No money in our jackets and our jeans at all. Your hands are cold, but your lips are warm. Urodzinowo, Dire Straits, to z muzycznego trójkowego kalendarza. 16 minut po godzinie 15. Omikron dotarł do Wielkopolski. Ta bardziej zakaźna odmiana koronawirusa, specjaliści mówią, 3 razy bardziej od Delty, już opanowała Europę Zachodnią i coraz częściej jest wykrywana także w Polsce. Na razie to pojedyncze przypadki, ale w rzeczywistości według specjalistów właśnie może ich być dużo więcej. Naukowcy i lekarze zachęcają do szczepień, zwłaszcza przyjęcie dawki przypominającej, bo ona chroni nas przed ciężkim zakażeniem, także tym nowym wariantem. W połowie tego miesiąca Ministerstwo Zdrowia oficjalnie poinformowało o pierwszym potwierdzonym przypadku Omikrona w Polsce. Mamy w Polsce już potwierdzony pierwszy przypadek Omikrona i jest to przypadek z stacji z Katowic. Mówił wtedy wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mutacja została potwierdzona w próbce pobranej od 30-letniej obywatelki Lesoto, która przyjechała do Polski na cyfrowy szczyt ONZ. Przed świętami Ministerstwo Zdrowia informowało już o 15 przypadkach z 2 ognisk w Warszawie i Gdańsku. W Wielkopolsce do tej pory potwierdzonego przypadku nie było. Dziś Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk przekazał, że wykryto tę mutację u 6 pacjentów. Generalnie nasza działalność obejmuje rozpoznanie zakażenia, mówi profesor Andrzej Puławski, ewentualnie jego wykluczenie. I postanowiliśmy, że sprawdzimy, jaka jest częstość nowego wariantu w naszych próbkach, które zostały pobrane w okresie okołoświątecznym. Naukowcy pod kątem nowej mutacji przebadali 96 próbek. W 6 potwierdzili nowy wariant. Próbki były od 2 osób, które pochodziły z miasta Poznań. Również mieliśmy tam z 3 gmin podpoznańskich, z Tarnowa Podgórnego, z gminy Swarzędz i z gminy Suchy Las. Mieliśmy również jedną osobę, która z takich danych wynika, że to jest osoba z zagranicy, przyjechała tutaj do Polski. I na podstawie tych badań naukowcy wysnuli ogólny wniosek. Częstość tej nowej wersji w rejonie wielkopolskim to jest około 6% w naszej ocenie. Naukowcy o wynikach badań poinformowali sanepid, który teraz będzie weryfikował, czy jest to faktycznie Omikron. Oczywiście naszymi wynikami sanepid jest zainteresowany, już się z nami kontaktował. Zostaliśmy poinformowani przez Akademię Nauk o przypadkach Omikrona. Mówi rzecznik wojewódzkiej stacji sanepidu w Poznaniu, Wiesława Kostuj. Natomiast na chwilę obecną nie mamy potwierdzonych takich przypadków. Nie zostały one jeszcze zbadane, wysekwencjonowane. Także będą dopiero badane w wojewódzkiej stacji w Łodzi. W zachodniej Europie ten wariant jest już mutacją dominującą i można się spodziewać, że niedługo tak będzie w Polsce. Wirus jest bardziej zakaźny, łatwiej się przenosi niż wersja poprzednia. Jest to mutacja, która zawiera, szczególnie w tym białku kolca, ponad 30 różnych mutacji. Te nagromadzone mutacje mogą zmienić tak białko kolca, mówi wirusolog dr Paweł Zmora, że przeciwciała, które mamy w naszym organizmie, nie będą do końca skuteczne. I tego właśnie się obawiamy. I to jest ten clue tych wszystkich obaw, które związane są z Omikronem. Obawy są, ale naukowcy powtarzają, że przed tym wariantem chronią nas szczepionki. To, co najważniejsze, w momencie, gdy będziemy mieli bardzo dużą ilość przeciwciał, a to obserwujemy po dawce przypominającej, ta ilość będzie blokowała efektywnie wnikanie wirusa SARS-CoV-2, będzie chroniła nas przed tym ciężkim przebiegiem i przed hospitalizacją. A jeżeli już dojdzie do potwierdzenia tej bardziej zaraźliwej mutacji, sanepid może zastosować dłuższy okres izolacji osoby zakażonej. Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny, rzecznik poznańskiego sanepidu Cyryla Staszewska, może zadecydować o wydłużeniu trwania izolacji w warunkach domowych do 21 dni. Przypomnijmy, że standardowa kwarantanna trwa w tej chwili 10 dni. Dziś w całej Polsce wykryto ponad 5 tysięcy nowych zakażeń, ale to, jak wiemy, niskie poświąteczne dane, kiedy wykonywanych testów było zdecydowanie mniej. Relacje na temat Omikrona, nie tylko, który dotarł do Wielkopolski, przygotowała Magdalena Konieczna. Zachęcam Państwa do szczepienia, do korespondencji, tak jak nasza wierna słuchaczka pani Magda właśnie, która przyjęła dziś dawkę przypominającą. Pozdrawiam wszystkich. Właśnie i tu te nasze pozdrowienia, samo to słowo i życzenia świąteczne zdrowia w tym roku, w poprzednich latach nabrały nowego znaczenia, może nawet bym powiedział bardziej głębszego. A więc zdrowia. 20 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki, małpa polskieradio.pl. Wiedziałem, że takie pytanie się pojawi. Od pani Aleksandry z drogi do domu po pracy. Redaktorze? Może serniczka? No właśnie, co nam zostało, ale może bardziej głębiej z tych duchowych spraw. Co nam zostało po świętach? Takie pytanie też dziś się pojawi w audycji popołudniowej. Nie tylko mail zd@polskieradio.pl, także 2 2 7 3 nasz numer telefonu. Ja chciałbym rozruszać tych, którzy są trochę przybici, że się święta już skończyły. I mam taki kawał bardzo adekwatny do dzisiejszego kalendarza. Mianowicie siedzi dwóch polityków i tutaj oczywiście każdy sobie wstawia tych polityków, których nie lubi. Jeden do drugiego mówi, ty słuchaj, wiesz, że w tym roku Sylwestra przypada w piątek? Na to mu drugi odpowiada, no mam nadzieję, że nie 13. Ja słyszę państwa w dobrej formie po świętach. Zachęcamy telefonicznie najszybciej, najłatwiej 2 2 7 3. Za chwilę ważne informacje drogowe, skrót wiadomości, sport i prognoza pogody. Wcześniej Ozzy. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. Serniczka, to może redaktorze sałatki. Wiedziałem, że to się tak potoczy. Nie, sałatka już była w pracy. Bardzo dziękuję państwu za pamięć. Co nam jeszcze zostało ze świąt? Zachęcam do korespondencji mail, telefon i SMS-y do państwa dyspozycji. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji teraz więcej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Express Krups Evidence. Dwie mleczne kawy jednocześnie. Teraz taniej o 300 zł. Czarna dwumetrowa lodówka LG. Teraz za jedyne 1990. Taniej aż o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Cały świat zmaga się z inflacją, która spowodowana jest m.in. pandemią COVID-19. Aby przeciwdziałać skutkom rosnących cen, obniżamy podatki i wprowadzamy korzystne rozwiązania chroniące polskie rodziny. Rządowa tarcza antyinflacyjna to niższe ceny paliwa, zniesienie akcyzy i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną, gaz ziemny czy ogrzewanie z sieci. To także dodatek osłonowy w wysokości od 400 do ponad 1400 zł. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my kule uważamy, że nawet trzeba. No? W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Co można mieć za 3 miliony? Podróże. Ja popłynę na bezludną wyspę. Podróże do krainy wyobraźni. Dzięki książkom nasze dzieci są bogatsze o wartości, których nie da się tak po prostu kupić. Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Żegnamy reklamy. 15.29. Sprawdzamy, co tam na drogach. Radio Navigator. Poświątecznie, tłoczno czy jak? Anna Jabłońska, dzień dobry. Dzień dobry. Korek w kierunku Gdańska w punkcie poboru opłat Rusocinka, autostrada A1 w Gdańsku, zator na S7 między węzłami Gdańsk-Lipce i Gdańsk-Południe. Autostrada A1 korkuje się za to na wysokości Piotrkowa Trybunalskiego. Spowolnienia są w kierunku Częstochowy. Na wysokości Piotrkowa zwalnia też S8. Trasa S8 korkuje się w Warszawie za mostem Grota Roweckiego w kierunku Wrocławia. W korkach autostradą A4 wyjeżdżają kierowcy z Mysłowic w kierunku Krakowa. A4 w Krakowie też zakorkowana. Cierpliwość przyda się kierowcom na drodze 47, czyli na Zakopiance. Korki są od Zakopanego do Klikuszowej. Korek w stronę Krakowa jest też przed Skomielną Białą, a także na S7 przed Myślenicami i na siódemce przed wjazdem do Krakowa. Bardzo dziękujemy. Kolejne informacje z dróg już za niespełna godzinę. Radio Navigator Trójki. 15.30. Wiadomości w skrócie. Artur Ewertowski. Posłowie będą zastanawiać się nad innymi rozwiązaniami regulującymi udział kapitału zagranicznego w polskich mediach, stwierdził tak wiceszef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski w rozmowie z Polskim Radiem. Dodał, że nad sprawą najpierw pochylą się gremia decyzyjne. Zawetowane dzisiaj przez prezydenta przepisy zezwalały, aby właścicielami mediów w Polsce były jedynie podmioty zarejestrowane w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Święta na drogach były bezpieczniejsze niż zazwyczaj. Z danych policji wynika, że od Wigilii do wczoraj doszło w kraju do 110 wypadków drogowych, w których zginęły 4 osoby, a rannych zostało 140. Według policjantów na poprawę statystyk wypadków miała wpływ m.in. zimowa aura. Policja w ciągu 3 ostatnich dni zatrzymała też 511 nietrzeźwych kierujących, czyli o kilkudziesięciu mniej niż w poprzednich latach. Przed nami kolejna mroźna noc, ostrzegają synoptycy. Ujemne temperatury prognozowane są na całym obszarze Polski. Nie będą jednak tak niskie jak minionej nocy, gdzie w niektórych częściach kraju termometry pokazywały wartości poniżej minus 20 stopni. Na przeważającym obszarze kraju ma być od minus 7 do minus 9 stopni. Ujemne temperatury w większości kraju prognozowane są także na wtorek. Więcej o pogodzie za chwilę, a pełny serwis Trójki już za 28 minut o 16. Teraz czas na sport. Takim rozrze można rowerkiem do pracy, nie? Bez problemu, bo. Dariusz Urbanowicz, witamy cię. Dzień dobry. Dzień dobry. Trwa burza związana z wczorajszym wnioskiem o rozwiązanie za porozumieniem stron umowy selekcjonera Paulo Souzy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. O procedurach, kolejnych krokach mówi szef biura zarządu PZPN Paweł Szefer. W trakcie trwania tego kontraktu żadna ze stron nie ma możliwości jednostronnego zerwania tego kontraktu. Jeżeli zdarzyłoby się, że w trakcie trwania tego kontraktu Paulo Souza podpisze umowę z innym pracodawcą, wówczas byłoby to przedmiotem rozpoznania FIFA. Często przyczyną jednostronnego zerwania kontraktu jest brak regularnej wypłaty wynagrodzenia, złe traktowanie trenera i tego rodzaju zdarzenia. W tym przypadku nie mamy jednak wątpliwości, że żadna tego rodzaju uzasadniona przyczyna nie istnieje. W związku z tym selekcjoner, podejmując jakieś inne zaangażowanie zawodowe w innym klubie czy też w innym związku, musi liczyć się z konsekwencjami wynikającymi z przepisów FIFA. No właśnie, i do jakich instancji może się odwoływać PZPN? Niestety, jeżeli chodzi o sam kontrakt, to nie zawiera on w swojej treści obwarowań, które ograniczałyby prawo Paulo Souzy do jego jednostronnego zerwania. W 100% odwołuje się w tym zakresie do przepisów FIFA i to na nich musimy polegać. Prezes Cezary Kulesza zwołał na jutro nadzwyczajne posiedzenie zarządu federacji. Najbliższe dni, trzeba przyznać, zapowiadają się niezwykle ciekawie. Do tematu wrócimy jeszcze w Zapraszamy do Trójki. Maryna Gąsienica-Daniel zakażona koronawirusem. Polska najlepsza narciarka miała startować w Pucharze Świata w Lińcu, ale ze względu na chorobę pozostała w domu w Zakopanem. Podobno Maryna nie ma objawów chorobowych. O zakażeniu COVID-em poinformowała również Amerykanka Michaela Schifrin i jej także zabraknie na starcie w stolicy Tyrolu Wschodniego. Do Australian Open jeszcze 3 tygodnie, a kolejny tenisista ogłosił, że właśnie zapadł na COVID. Chodzi o Andreja Rubliowa. Rosjanin brał udział w turnieju pokazowym w Abu Zabi i jest już 5. zawodnikiem, który zaraził się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wcześniej o zakażeniach poinformowali Szwajcarka Belinda Bencic, Tunezyjka Ons Jabeur oraz Hiszpan Rafael Nadal i Kanadyjczyk Denis Szapowałow. I żeglarstwo. Na koniec 200 mil do mety ma lider wyścigu żeglarskiego Sydney Hobart. Na prowadzeniu w przetrzebionej, trzeba przyznać, sztormem flocie znajduje się jacht Comanche. To rekordzista trasy, ale najlepszy wynik, czyli 1 dzień i 9 godzin, jest poza zasięgiem, bo start nastąpił 34 godziny temu, czyli dzień i 10 godzin. Na trasie pozostało 56 z 88 załóg, które wystartowały z Zatoki Sydney w drugi dzień świąt. Teraz to tyle, do usłyszenia za 2 godziny. Wspomnienia, wróciłeś z Sydney Hobart, co? Oj, na bieżąco, uwielbiam te regaty. Dobra, bo się rozmarzysz, już prognoza pogody. Odpłynąłby nam tu redaktor. Mroźna noc przed nami, od minus 14 stopni na Pomorzu Wschodnim i Kujawach. W większości regionów koło minus 10, minus 5 stopni. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. W drugiej połowie dnia na zachodzie kraju oraz na południowym wschodzie popada śnieg. Stopniowo przechodzące te opady będą w deszczu ze śniegiem. Deszcz, także marznący deszcz powodujący gałolecia, więc uważajmy na drogach. Silny wiatr na wybrzeżu i na Suwalszczyźnie w porywach do 65 km na godzinę i tam też będzie powodował zamiecie śnieżne. Jutro w dzień od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, minus 3 na Mazowszu do plus 3. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. A w Trójce audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Za 24 minuty będzie 16. świątecznie, to teraz tylko kawa albo herbata. Zupełnie rozumiem i bardzo Państwu dziękuję za korespondencję. Przypominając adres, zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335. No i najszybciej i najłatwiej, jak poświątecznie, 2 dwójki i 7 trójek. Jak słyszeliśmy o tych wieściach sportowych, przede wszystkim z polskiej kadry piłkarskiej, jeszcze dosłownie za kilka chwil będziemy mówić w dzisiejszej audycji. Teraz 20 minut przed 16 o tym, że w Lublinie będą mogły powstać strefy czystego transportu. O tym poinformował Urząd Miasta. Na wyznaczony obszar będą mogły wjeżdżać tylko auta posiadające określoną normę emisji spalin. O powodach i konsekwencjach powstania takich stref nie tylko w Lublinie nasz reporter Filip Karman. Tak kopcący diesel niebawem nie wjedzie do centrów niektórych polskich miast. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która weszła w życie 24 grudnia. Samorządy będą miały wolną rękę w tworzeniu tzw. stref czystego transportu, czyli obszarów, po których nie będą mogły poruszać się auta niespełniające określonych norm emisji spalin. Znowelizowana ustawa otworzyła nam drzwi do budowy takich stref. Nasz stosunek do tej sprawy się nie zmienił, mówi Justyna Guść z Urzędu Miasta w Lublinie. Lublin był i jest zainteresowany tworzeniem w przyszłości stref czystego transportu. Jako podstawową zasadę widzimy konieczność wprowadzenia stref dla mieszkańców i za ich zgodą. Autorytarne podejście do tego tematu nie jest uzasadnione. Konsultacje z mieszkańcami byłyby przeprowadzane znacznie wcześniej, na etapie podejmowania decyzji o możliwości i lokalizacji takich obszarów. Lokalizacja tego typu stref w Lublinie nie jest jeszcze znana. Znane są na chwilę obecną mocno podzielone głosy mieszkańców. Ochrona środowiska jest zawsze dobra, tylko trzeba to rozważyć bardzo uważnie, bo ja na przykład jeżdżę dieslem i może się okazać, że za kilka lat to w ogóle nikt nie wjedzie i tylko elektryczne samochody będą rządzić, które też nie są do końca sprawdzoną technologią. No w końcu coś z tym trzeba robić. Zanieczyszczeniem. U mnie na osiedlu zrobiło się 3 razy więcej samochodów niż było. I co one są warte? Pora skończyć. Właśnie z tymi trupami jeżdżącymi. Niektórzy Lublinianie obawiają się, że wprowadzone restrykcyjne normy emisji spalin w takich strefach uziemią większość samochodów na przydomowych parkingach. Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego ponad 3 miliony aut to samochody niespełniające normy Euro 3, czyli najłagodniejszej z grupy restrykcyjnych. Właściciel jednego z warsztatów samochodowych w Lublinie, Łukasz Droszcz, przyznaje, że użytkownicy takich aut będą mieć nie lada problem. Dla kierowców to oznacza ogromne zmiany, ponieważ samochody, które są starsze niż 20 lat i posiadają normę Euro 3, niestety nie będą już mogły wjechać do centrum miasta. To są samochody, nie wiem, Golf 3, 1.9 turbo diesel, jedne z bardziej popularnych samochodów z tego rocznika. Jeśli wejdzie norma Euro 4, to samochody 15-letnie też już będą miały problem z wjazdem do centrum. Decyzja o wprowadzonej normie emisji spalin w strefach czystego transportu będzie zależała od władz danego miasta bądź miejscowości. Doktor Amelia Staszowska z Politechniki Lubelskiej, która zajmuje się badaniami nad jakością powietrza, uważa, że w praktyce te różnice mogą mieć marginalne znaczenie. Czy to będzie funkcjonowało? Zależy, jak duża będzie ta strefa. Nie oszukujmy się, powietrze, w którym znajdują się zanieczyszczenia, jest w ciągłym ruchu. I to, gdzie znajduje się źródło emisji, a w przypadku pojazdów jest to źródło liniowe, czyli zanieczyszczenia przemieszczają się wraz z pojazdami, wydzielenie małego obszaru nie zablokuje przemieszczania się tych zanieczyszczeń. One nadal będą na ten teren napływać z innych obszarów. Jeżeli strefa będzie duża, no to siłą rzeczy ten napływ zanieczyszczeń będzie nieco mniejszy. Na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy w Lublinie miałyby odbyć się konsultacje w sprawie powstania stref czystego transportu. Na terenie Krakowa taka strefa ma w pełni działać za równe 12 miesięcy. Filip Karman, Polskie Radio Lublin. Eksperci podkreślają, że wprowadzenie stref czystego transportu powinno wpłynąć na odmłodzenie rynku samochodów używanych w Polsce. Przypomnę, że obecnie średnia wieku aut poruszających się po naszych drogach to 13 lat. Ciekaw jestem Państwa opinii, czy takie strefy czystego transportu właśnie pomogą i czy są potrzebne w różnych miastach, na przykład w Lublinie. Zapraszam do korespondencji. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Adres mailowy 2 dwójki i 7 trójek. Najszybciej, najłatwiej. No i jeszcze numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. 71335. Zakładam z 16. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Mamy skóry i kompotę. Klimatyzę, serwo, wiatrak, siber, kółko, swuter, piskać. Piszcie, aż łoponki się topią. A ty miła, sprawdź, ci ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Temat motoryzacyjny i ciągnik zespołu Blenders nam się pojawił przypadek. 13 minut pozostało do godziny 16. No i temat, który rozgrzewa od kilkunastu godzin, bowiem reprezentacja Polski w piłce nożnej porzucona przez selekcjonera. Czy to zaskoczenie, że Paulo Sousa zażyczył sobie rozwiązania za porozumieniem stron umowy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej? Odpowiedzi szukał nasz redakcyjny kolega z redakcji sportowej Trójki, Dariusz Urbanowicz. Trudno sobie wyobrazić sytuację, by Polski Związek Piłki Nożnej ustąpił w jakikolwiek sposób i zwolnił spełnienia obowiązków Paulo Sousę. Przede wszystkim chodzi o formę, sposób i moment, w którym postanowił porzucić reprezentację Polski. Trafnie określił to Bartek Ignacik z Kanału Plus. Ja to określił dwoma słowami. Brak słów. I tak sobie dzisiaj myślałem, do czego to można przyrównać. To katastrofa statku Costa Concordia i kapitan Schettino. I może to brzmi mocno brutalnie, ale no, jest to wszystko bardzo, bardzo, bardzo słabe. I tak mi się wydaje, że takie rzeczy się oczywiście zdarzają. To jest tylko życie i każdy ma prawo dokonywać jakichś wyborów, ale w takim razie po co kilkanaście dni temu mówić tak głodnie, pięknie, wspaniale, razem do Kataru i tak dalej, i tak dalej. Zdziwienia nie kryje również Maciej Szmigielski z Przeglądu Sportowego. No jestem bardzo zaskoczony, chyba jak my wszyscy, bo nikt się nie spodziewał, że w takim momencie, w taki sposób selekcjoner Paulo Sousa uzna, że należy poinformować kibiców i przełożonych, że już nie zamierza pracować z reprezentacją Polski. Trąci kabaretem trochę. Faktycznie, to nie pierwszy taki popis Paulo Sousy. Okazuje się, że Paulo Sousa nie potrafi się rozstać z pracodawcami godnie i honorowo. To nie reprezentacja Polski czy PZPN, to nie jest pierwszy taki przypadek. Już na wcześniejszych etapach kariery zawsze coś tam było, a to jakieś nierozwiązane sprawy finansowe, a to jakieś oskarżenia, a to jakieś problemy z kontraktem, więc pokazuje, że to nie był przypadek, tylko że to jest taka jego stała taktyka, żeby jednak z pracodawcą rozstać się w wrogich nastrojach. Oczywiście już po fakcie dziwić może, że na tak istotne stanowisko, mimo wszystko, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji to jedna z ważniejszych postaci w państwie. Powołany został człowiek, który nie jest nieskazitelny. Nie trzeba wielkiego trudu, by wyszukać w sieci informacji o sposobie rozstania Portugalczyka z Girondins Bordeaux. Tam sytuacja pokryła się z lockdownem, po 3 miesiącach Sousa zamiał zerwać umowę i jeszcze żądać 3,5 miliona euro rekompensaty. Paulo Sousa uśpił czujność kibiców szefa PZPN tym spotkaniem z 14 grudnia, kiedy spotkał się z Cezarym Kuleszą, opowiadał o operacji Rosja, o planach, jakie ma przed tym bardzo ważnym meczem z Rosją w barażach o mundial. I wydawało się, że tutaj w ogóle nie ma innego tematu niż to, że Paulo Sousa będzie pracował przynajmniej do końca barażów, a się okazało, że to były takie obietnice na 12 dni. Ale to taki typ działania. Piękne słowa, przykrywające prawdę. Mówi się, że w Brazylii mógłby zarabiać około 100 tysięcy euro miesięcznie w przeliczeniu na walutę europejską. Czyli no jednak 25% więcej by otrzymywał i też miałby inne wyzwanie i przede wszystkim spokojniejszą pracę, bo jednak mógłby przynajmniej tych kilkanaście miesięcy tam popracować, a tutaj rysowała się przed nim taka perspektywa, że po 3 miesiącach mógłby zostać zwolniony. Decyzja Paulo Sousy nie jest głupia, bo widział, co się dzieje w Polsce, widział, jaka jest sytuacja, ale jest po prostu wykonana w bardzo kiepskim stylu, zachował się bardzo niehonorowo, no i tego mu nie zapomnimy. A co możemy z tym zrobić? Niestety niewiele. Możemy tylko się tutaj odgrażać, możemy brzydko myśleć i mówić o Paulo Sousie, ale trzeba się zabrać za szukanie nowego selekcjonera, który poprowadzi Polaków z Rosją. Formalnie Paulo Sousa wciąż jest selekcjonerem reprezentacji Polski, mówi dyrektor Biura Zarządu PZPN Paweł Szefer. Zaufanie pomiędzy PZPN a Paulo Sousą zostało bardzo mocno nadwyrężone. I w związku z tym nie ukrywamy, że najprawdopodobniej nie poprowadzi on meczów reprezentacji w marcu 2022 roku. Nikt nie będzie przecież trenera zmuszał do pracy z reprezentacją Polski. Karuzela trenerska znów się kręci, a na kogo teraz padnie? Na tego Benz. Czasu wiele nie ma, bo baraże już pod koniec marca. Dariusz Urbanowicz. No właśnie, tak jak Darek powiedział, karuzela nazwisk ruszyła, okienko transferowe wkrótce zostanie otwarte, a pojawiły się już kandydatury i Czesława Michniewicza, i Adama Nawałki, i Michała Probierze. Pojawił się też pomysł, by przywrócić Jerzego Brzęczka. No chyba w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, przynajmniej po południu tylko i wieczorem tylko o tym rozmawialiśmy. Gorący temat, mam nadzieję, że rozgrzeje także nasz numer telefonu. 2 2 7 3. Pytanie bardzo podobne, bo panowie z trzeciej strony medalu wczoraj w audycji sportowej także ten temat poruszyli. Rzecz jasna, co oczywiste, kto powinien zostać selekcjonerem i dlaczego? 2 2 7 3. Nasz reporter na dwie ręce, jeśli nie uda się od razu zadzwonić, odebrać od państwa połączenia, proszę się nie denerwować, proszę próbować. 2 2 7 3. Riverside, a za niecałe 7 minut w trójce serwis informacyjny o 16:00. Has gone. The world is upside down, half of it is burned, and the rest is flooded by reptilians' words. The river is the same, even if we go against the stream of all the miles and reality of dreams. Waging culture. Now I was alive at first, later I was sad, trying to fade out voices in my head. I'm using the crowds in a shelter mode. I was lost and found after and before. The river is.